أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الأحزاب دا أول سم آيات سخشرو برشلم آيات بان ختم سم دا جي لمرني آيات ربط دا جي درس لمرني آيات دا مخي درس دا آخرني آيات سردي دا ربط دا غدر ساخرنی آیاتم دا سو قل لن ينفعكم دا جه درس چدی دا اولنی آیاتم قل و قل سر دی نو دی دوار سر بد سر لری اغرا بچ دا دی چهل تا ترها غا آخرنی آیات مخ هم دا غ منافقانو دری قسم بیان سیو و چالاو تالاو الپدی که و دلدار کم دا دوی چخ چه دوغو پزرو که مرز دی برای دا خبر کول برای سس وعدا اللہ تعالی وعدا والا شاقیم پا دو کارا کردی وعدا اللہ و در رسول خبری سس بی چه دا سختی رالا پا احزاب کی دو غنو دیر پا وجلالی دا لجو دنی فاقت سخی بیدا خبر کول دا مومنان پا زرز رکی والا چه دا رسول خبری سس بی دو خوراتو الکسرا بنیسو دا سی با دا پارس مرد دا غنیسو بنگنگی جنس ملکون بنیسو مرد ولا که بولو تا وطایسو بس دوامت سخی آنی ولد ملکو دا کمی خواست دارخ شنجی خبری کولی بلی بول ای د مدینه خلکو د یسرب خلکو چې ور رسیدل ته سیس پشه ولا کټینګ سی کورته بیرته ولاړ سی دا ځای وګوره جنگ وګوره دا وس انسان کار دی دا رقم جنگ ته دلی تا هغه پوښتو ګر ته وجه تو ګر کوم چې سره برابر او بل بیا دا رقم ډاله او په دې کې په د منافقانو کې چې نبی علی سلام ټول کور می واز دی تر شای مزړه ختلې دي کنه نو زه د جزای اتلم ولا کتلې وای نو سپ کور مزړه ختلې خو سیاسري ناس دي یو بلا به پر غلی بره به بدامي پېښه کړي الله پاک ولنی کور یې واز دی نو چې الله پاک وما هي بعوره الکور نه عورت نه دغه د منافقانو بس چیر سوی وو د دې تیرش کېدونکو د پاره دلته د قدر مسله الله تعالی ورته راپورته کړی وو چې دغه صورتو چې مرګ په تقدیر کې ځای لیکلی دی ولاړ ولا کس که د لیکلی د لی به مړ کېږي که کور لیکلی کور به مړ کېږي په دا فرار ته نه خلاصېږي نو په تېر آیات کې هم وایي چې د تقدیر مسله به رابیان شوه چې هدی کېږته کوله الله ورته داسې ورته وایه لن ینفعکم الفرار ول دا چیشته د جنگ څخه تیسته ګټه نه کوي ان فررت من الموت او القتل ته که د قتل څخه ځغلې که د مرګ څخه ځغلې دا دې نه خلاصي و اذا لا تمتعون الا قليلا د سره کفرار هم وکې په دغه وخت کې هم تیسته په مځکه کې منفعت نه درکول کېږي مګر نه لږې او څو ورځې درکول کېږي چې هغه ستا د ژوند ورځې څونه پاتې غونه به ژوند کوي په فرار یې نه شي ډېرولی نو نو یوه د قدر خبره خ دغه ورته وکړه بله دغه اوس ورته کوي قلت دس امرت وای محمد ورتا من ذا څوک دی دغه دا ذا چې دی ملاقاري هغه موږ چې هذا ګای هذا تنبیه ورسره دلته نو هغه هی نهسته فقط ذا دی قل ورتا من څوک دی ذا دغه کم الذي هغه یعصمو چې وساتي کوم تاسي من الله د الله څخه ورته دا بل نگهبان بیا څوک دی چې د الله څه ماسیوا تاسه کې ته ورځغلې ځان ورسی ساتنه خو د الله په لاس کې ده یعصمو چې هغه وساتي کوم تسي من الله د الله پاکه څخه ان اراده که چیرې اراده وکړي د الله بکوم په تسي سره سوءن د بدۍ چې الله تا ته د بدۍ اراده وکړي د بدۍ څه نو مراد د دوی مرګ دی چې الله تا ته د مرګ اراده وکړي دغه بل څوک بیا دی چې تا د الله تعالی د مرګ څخه خلاص کړي چې الله تا ونیې که زما څخه مړ کړي خو نه یې لرې نو او اراده یا که الله اراده وکړي بکوم په تسي سره رحمتن د رحمت رحمت چې بیا دی هغه بیا د دنیوي ژوند دی خو دوی ته دا ژوند ډېر ښه غټه سرمایه ایسېدله آخرت کې پښې نه تلې ګرځره وایم که الله تا ته د رحمت اراده وکړي د ژوند چې د ژوند درلره درکړي بیا څوک سته چې هغه بیا دغه ژوند چې دی هغه د خیر ستا څخه واخلي خو نیسي اخسی که الله درته یې درکوي څوک یې مخه نسي ګرځولی که الله ضرر در رسي څوک یې در تا ځینې ساتلی نسي چې د ضرر څخه دې خلاص کړي نو کېدای شي خبرې ته متوجه یست نو ول دغه څوک دی چې تا وساتي که الله تعالی تسته اراده د چا وکړي د سوء د بدۍ او یا که الله پاک اراده وکړي بکوم په تسې رحمت د رحمت بیا څوک دی چې د رحمت ستا څخه وګرځي څوک یې نسي ګرځولی یعنې دا قدرت کامله د الله تعالی په لاس کې دی په فرار ته خپل و تقدیر ته بدلون نسي ورکولی چې وتښتېږي ولا یجدون او دوی نسي پیدا کولی لهم د دوی دپاره د دوی د منفعت دپاره من دون الله ما سوا د الله څخه وليا هیڅ یو دوست چې ته خپل د ګټې دپاره دوست پیدا کړي تر الله بل دوست نسي پیدا کولی الله راضي کړه ولا نصيرا نه هیڅ کومکي ملخاري که ستا ورته پام وي ولا یجدون او دوی په خپله هم نسي پیدا کولی هلته مخکې ورته وویل چې څوک به دې وساتي اوس وایي دوی نسي پیدا کولی چې هر څه په مځکه کې وګرځېږي لهم د دوی د ګټې دپاره لا خو د منفعت دپاره دي د دوی دپاره من دون الله ما سوا د الله څخه وليا دوست نسي پیدا کولی د الله څخه ما سوا ولا نصيرا نه یو کومک درکوونکي چې کومک تاسې درلره درکړي نو په ځغاسته کې څه پیده دغه دوه آیاته چې یو د تیر درس پای و یو د نن د درس اول شو دا د تقدیر مسلې تعالی او تعالی دې ته متوجه کړ چې د تقدیر مسله دغه رقم نشي پدې کې د بل چا تصرف نه چلیږي په فرارو په دغه تیښتو په دغه نه د چا عمر اوږدیږي نه څوک خلاص شوی دی ډیر خلک دې پر بستره باندې مړ شي ډیر خلک دې تر سلو جنگو وتلي پر هغه سربیره بیا ژوند دی بیرته خبره هغه د منافقانو په حال ته راګرځي چې د دوغ دوایته د مخ خومه د منافقانو طریق قسمه الله بیان کړ بیرته هغه منافقانو ته راځي چې په دې جنگ کې دغه خلک موجود و د سې الله فرمای قد فتحقق سر يعلم علم لري الله الله پاک المعوقين پر هغه منعکونکو باندې د جهاد څخه منکم لتاسخه په دې کې چې کوم کسان چې نور خلک د جهاد منعکی راو یا غزه پیژنم پر هغه باندې زه علم لرم د فکر دا دی چې زه خو نو پټ اختیم دا کار کوم د الله تعالی نه عذب لره ته پام نه دی الله هی علم پر لرم قد په تحقیق علم و علم لري الله الله پاک پر چا لري المعوقین پر هغه منع کوونکو باندې عوق و منع ته دی شی ول کیږي چې مخې نیسي نو معوقین دا مانعین د جهاد منکم لتاسخ بتس په جمله او په ډله کې کوم منافقین ګرځي علاوه هغه ته را معلوم والقائلین او لو تلا علم لري پر هغه خلکو چې ویونکي وه والقائلین پر هغه ویونکو چې دی ویل اخوانهم ورونو ته دی ولهلم تاس راس الینا ومشت دا والقائلین په باره کې چې دی په تفسیر شریف کې راغلی دی چې دا وی سړی ته اشاره وه چې هغه ناست غوښې سره کړي وې کبابونه یې پخ کړي وه رسول الله علیه السلام اصحاب د خندق تیره کوله پخپل خزو کې ناس یو سانیه د دشمن سترګې د سینې نس وای کوله خو دشمن به خډیرونه کې یو خپل هجوم را کړی و نو خوب حتی په دغه خندق کې تقریبا سلور فلزل مونږ د نبی علی سلام څخه قزاس دغه ضرورت پیش کنه نبی علی سلام څخه لک قزا کا خو دلته په دغه زوی خندق کې قزاس نو پیغمبر په هغه زحمت کې او اصحاب په دغه زحمت کې نو یو مسلمان دی اگر اغلی دی و مدینه شریف کورو ته کار دی نو مدینه باندې ځي د خندق سره خدای کورو ته په څوک څوک رافي رخصتي به را واخسر ابلی نو دای چې راغلی و د لید بل منافق چې عقیده نه درلوده جنو کبابونه په خکړ دي ناشته خوري دلته چې په اخوان تعبیر وکي چې والقائلین لاخوانهم ولاقار سبجه ته پامي اشرف علي تنوي رحمه الله وای وای کې دای سينو د دغه ورور نسبی ورور خو مسلمانو د بل منافق ظاهر اسلام ښکارا کوي په باکین کې د ورور مخلص مسلمانو چې د غزمه څخه راغلی دي کوته او یا اخوان ویری دی په اعتبار باندې د دې چې په کلی کې یو ځوک سره وسیج کسم نسبی ورونه نه موږ ته څنګه د سره ورونه یو لغ دی محلی سره سره همکار نو دغه مسلمان چې راغلی کدی سره نسبی وروري کدی سره نسبی وروري نه د محلی په اعتبار باندې چې شی وروري خود بره ورته ول برل نه پس مکه راس الله دغه کباب نه پراته یخ پر ډوډۍ خو ته هغه کیسه په الهک اغه د شپه تحیر په افسوس برارته لپاره عجب د ستاو د ساړه دماغ ته زاریانم چې څونه قدر تمبالې دلته په آرام باندې ناس چې کبا خو رسګ د خله پروازیر رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنگر کې ولاړ دی نظر سړي ام ندی دلته هغه څکه نه د کړي منه د سوچ پوڅ د غره کم دی نو هغه کې په دالوږه کې مې خبره رااله یو صحابي چې مال د نبی علی صلوات و سلام ویل دی چې پر نبی علی سلام پر بدن لوږه ښکارا نور اصحاب کوم ودغس برا کور ته رالی د نبی علی السلام سی اجازه وخت خپل بی بی ته چرالی برا کور به شی نه پر نبی علی السلام د لوج داسه بعد اثر ولید پر رنگ معلوم هغه برا دونه نو کیو کاسا قدر ور بش پرتی دی او یو د سر لري د نو بچشت برا دولت د ور بش در میچل و باسه او زب سر لري حلال کوم ز نبی علی السلام مل مکه و برا ولم برا یو ته ګور استاد وجه خبر د پامی چې و مینه شرمه الته ژغ مکه و درې نیم زره یا درې زره پوج دی ده پیغمبر علی صلوات و سلام ته په غوښ کوي او تاسو ما معلومه نو بده نبی علی سلام هم شه چاره په وسی معنا سر لې دي چورته الله علیکم مور بسینو که یو نفر دوا بل ور سره ای زموږ د کور بم یو شی سي ا دای بار را رواش هغه سر لې ور حلال کی هغه شه ذکر می چن باندې رواچ ول می چن کی وړ کی دی وربش رسول علی سلام ترالی پټه بار ورته ویل یا رسول الله ما دا خسی کښنی مل مسیح جوړ کړی ده کرا سره ولاړ شه ها مر پیغمبر علی السلام دونه شی استولو پیغمبر علی السلام اعلان وکړ بل هی ګرد راځي ټول اوس نو چې د لري زره نه پر دې د کوښنې کور ا بارا چې نو ګرد خو پر پیرا چې د سمانه چې نو بات سره وکړ ا بار نو داله خا او ساغه دې پر پیرا باندې ولاړ دې سره ازي د سړي کور کوښنې کور دی نو په دې کور کې کله ګرد زایش د چر روان شه د مخه کور ته خو ناغه مل معنا چې سره روان دي برای شیز چې ولنه مسله خو بل پیش شه څنګه برل ما چې د پټ نبی علی السلام تور پیغمبر علی صلوات و سلام اعلان ټول پوج سو کی ګرد راځي غیول ما ته ټول شمه رو به شرمه اوس به څنګه کیږي برای نبی علی السلام په خپل خلق ټول ک خلک خبر سو دول یا نبی علی السلام ورته برای چې نبی علی السلام ورته ویل غمه مکه واغه په چل پیش نبی علی السلام نه روس واکی انو دغه چراله په کور کې خونه زیاده پیغمبر علی السلام صحابي ورته ودره برې لس نفر راي لکوه سترخانه وارسو هغه کټو کې غوښه باندې دي هغه وربشنه روډي پرته ده لس نفر پر سترخان چيني غوښه ورته شول کېږي او چې ماړي سي براول اړي شي بیا لس لاره دا سلسله جاری شو نو دا روایت کې دا راوي وای ټوله پوج بلا لازم ټوله په غوښه مورسو او کټو چې پر لایې شه د پر ور پرتا او وښ پکښې پر لا اوښ ته وښ ولاکه خلاص سیو دي د ډی خلاص سیو ده موږ کورم ګردو او خړل او ورسته بار دونه ډیره پاتوس برم په کج کې څه خیرات کړ دا بل معجزه و دلته نو پر اغه ځای باندې اوسم په مدینه شریف کې مسجد جوړ دی خلک یې زیارت ته ورځي و اېدا اغه ځای دی چې د نبی علی سلام اغه معجزه پکښې ښکارا سول چې کثرت ته تعام ورته وایي چې خوراکي شي ډیر سو د کټي وښ نه ختم سیو درې زر نه پر په ماړس ول نو ما ول دا لوړ دلته دار کم دا مسلمان براده تویل بدل دغه تغییرات ستات څنګه دلته زړه په امن کې دی او رسول الله سلام په سنگر کې دی بل ځنی روان شو ځنی ولاړ علاوه دا سړی اما تر معلوم دی چې خپل ورور ته دغه رقم ویل چې شینه ته دا جنگو باندې یو خدای رسیږ ته څه چیز راست دی کبابونه را سره وخ والقائلین او الله پیج نه هغه ویونکې چې دی وایلی اخوانهم ورونو لرخفل معنا چې هغه یا د جن په دغه چې یا د نسب اعتبار ورور یا د محلې په اعتبار ورور کنه نه شاخ کده که سره جلا ولې خدای ناشې د منافقت د خاطر په سرخان منی کباب خوري او دابل خادي بیرته روانو سنگر ته دول حلم ول حلم راس الینا ومشتدلې خوراک تر اسه کی لکه ده کیسه الله هو ولا یاتون الباس ولا یاتون دین رازی الباس وجنگ ده إلا قليلا مگر نه لږ څوک نه راځي دغه معوق چې بل څوک د جهاد منع کوي بل دغه چې دا ويونکي دي خپل ورونه ته چې راسي مزي په دې جنگ یو خدای رسیږي دغه دواړه چې دي دی نه راځي البأس او جنگ ته إلا قليلا مگر نه به خلر کته نو لږ لږ د څه د پاره راځي هغه به د دې د پاره راځي چې کنه بایده نه بایده نه بایده افرا کامیابی پیش اسوله که کامیابی پیش اسو په کامیابی که خونو چه دی برای خود خدا ادرابه ده غنیمتونه ده کفارو سپاتیجه ده غنیمت تا بیا ده غیری ده چه ده ایوازی مسلمانان یونسی پر مسلمانانو نپیرزو کیجه نو ده غس کل نا کل شم معلوماتو که جنگ خوبا دیر شدید نی جنگ خوبا مشتی نی اصر می ارزایش کارا که پشت چه بکولار شد دا دې د قلیل علاقه قلیل قلیل راځي قلیل د دغه دوه خبر د پاره و دا ما درته بیان کړ چې په دې کې د بخول د حرس ډیر پروت چې دغه مانګر د مؤمنان بیا یو نشي د غنیمت کې بره بزور ته ولې بل غرمزه نه رالم زه سې سره نه ومدلته بره په برخه پیدا کې دا یو او بل وجه دا چې بیا خو نو جنگ خلاص په مدینه کې خلک په غرور فکر چې ملا خو دې ماته سزه پښتانه او زرتیر خو دې ومره نو دغه نبی علیه السلام دیر شوزی پا دا معاصره که و تای وقت معلوم سوی دا دا پیغوره چم دای زن کاج نو خود دا کار داری یا دا پارسی و دا پیغوره زن خلاصه ای او بل داغه دی چی پا غمال که زن شیری که نو علاوه دای جنگ تو نرازی خوزه پا خبریم علاوه علم پر لرم چی نور لده جا دا گرزی علم پر لرم چی و اخفر ورور که داغه رکم ویل باری علل تر آسه چی که بابون سر و خور نو علاوه دای خپل چنگه دی جنگ تا دای دیر لر رازی اغا لرم پا داغه دوا پاسود و غرزو بانی رازی ولا یعتون دی نرازی البعث و جنگ تا الا قلیل مگر نلر پا دس حال که رازی اشحتن علیکم ملاقاری تا پا خبره که دایس پایج اشحتن حال دی دا ولا یعتون دا پت زمیر سخش بکشی که دی نرازی نو نو چه دا رازی هم سر کم رازی اشحتن پا دس حال که چه دی بخل که ون که جی حرس که ون که جی علیکم پر تسی دی پر تا بخیل دی پر تا را ده غنیمت گرده مال نه پیرزو کیجه دی چه دی حریس دی پر تا چه دستا ایسا که دی شراکت پیدا که پا ده غصر می اپلا اپلا شکار رکی او بل اوغ در یا مطلب دی چه بیا چوک پیغور آل رنه ده که ده پیغور ده علم ده شرم دی آغا دی ده علا سر قلبی معامله نلری چه ده خوی او پریزا ده لکل منز چه سره که ده ده سی عبادتی آغا عقیده ده سر نست علای بل حال بین وی فیده آغا وقت جا اچراس الخوف و بیر کبی هم دی دغه سنات صفه دی راتلی د جنگ و حالت تره لغه یا پلاچ دا دی رالی بار جنگ شروع شو دی خو د جنگ پنیت زموری نور غری دو خورچ بقت سبا خلق پی غور رانک او دلته یو سر مکشی و کم سبا به بار زورت و مچ زخم در سره مزما برخه کم ده علاوه ک دی رالی او دلته بیره موجود اسوله بیا د حالت علاوه دغه حالت پام پر وکی فی ذهغه وخت جاء چراسی الخوف و بیره د جنگ رایت تب وینه هم دی تدی تا گوری یا نظرون چو دی بیا تا تا دی گوری ایلی که و تا تا چرا کم تا دورو چو پر لگرزی اعیونو هم سترگیه کل دی لکه ده هاگه چا دسترگو گرزی دل یوغ شا چی بی حوشی را وسترسی علیه پرده من الموکه ده مرگ چخه پا زکندن که چی انسان تا اغا آخری گو تیر ازی برا ده انسان سترگی برا اپلا دا اشانی سی بیا تور لارسی بیا سپین راسی برا پا ده خپل غالب که ده سترگی پر لگر زی خرا گویری دو دو دو وقتی علاوه چی ده غسی ده بیر موقع راسی دی گرده و نبی علیه سلام تو ده گوری چانی خطا ده بلا را وکر وست با چک ونو سترگی دوغن دوغن را وخیش انور مجاهدین خواران ارام ولاری پردم زکتنگ سی علاوه ده غیب ده نقش ده پام پر وکی پا جنگ پا ده چم کیج ات اصحاب بیان کین اوس کو قران کریم فیزا هغه وخت جا چراس الخوف و بیر رایت توینه هم دی نبی علی السلام دی ته بده وینه څه چم بکی دی یان زورون دی ګوری الیک و تات ته دور چ پر لګرج اعیون هم سترګه په خپل غالب کی څنګه پر لګرج کله دی لکه د هغه چا سترګه یو شاچ به وش راغلی علی پر هغه باندې به وش راس پر د مندل مو ته د مرګ څخه هغه د مرګ چې به وش پر راس د هغه سترګه څنګه رډ راخی پر د هغه چې وزکنده نس دا رقم سی فاذا ذهب الخوف دا خو چې بیره راس خو دغه رقم دی دوغه نه ورختا دی سترګې لکه د خاڼې ده دا رقم شي فاذا هغه وخت ذهب چې ولاړ شي الخوف و بیر یا پلا بار بیرته د امن په ځا سم اسوله معنا جنګ ودرېدی نو بیا څه چل کی سلقو دی زیری کوم تاش بیا لسینکن په دس جبو سره حداد چتیریک اشحتن پداس حال کې چې دی بیا بخیلان سره شان علی الخير پر خیر باندې د خیر سمراد د اعمال دی چې بیر ولاړ لاله بیا د سچم کی بیا دغه رقم جب چلی د خلک پر چمته شو د شکات بیا جب دغه رقم کیزه چلی جو د زوی مړي دغه زارجنی خبر کی چې ار مومن په دازره کی بیا وی اغه نو څه شي برای ته چې وتاي وایي وګټله نو خدای ځوان در سره ونه زه خو د کوره به مرګ در باندې پام نه خو جنگ نو سی پیش نو خرمان که جنگ ته به زلی دلی وای دا اصلي جنگ یی چې هغه په ځم چې اړین کې داز مورې سونه جلا ور دي مزي چې داز مورې سونه جلا ور دي مرتي سپه خپل محول کې بلی دلی جنو چې جنگ کړي هغه خوره کوي سوم مون بک مون اسی ژغ لنه کی دا بل چې جنگ ته تلری نه دی د دې قصې بره تمام نه لدس وسول هش وسو دا رقم وس علاوه دی دا رقم دی چې بیر ولاړله سل قو دی زیره یکم تاسو سلخ و دا زیره ولو تول کیر ده خبر یواز دانه دی چه خبولی باتی ولی پا دا خبرو که تا زیره دا غدر توای بیا ما ولا که شلکه چه ارسوان پارا سر مرگیری سی چه لا نهی در سره ولا که وگت من خبار دا غوای چه مانا تا ایس لانه دی که ما کردی تا زیره دا گرد خبری دا سد پارا که علاوه دایم واجه دا غدر چه دای دیر سراش دی برا پا دا غدیر خبرو پر دا خلگو بانی و پر دا غوری چه ما تا مانا برخ کشش دی یر می نکی ولې خود دغه سرنګ وپاشي دغه رقم ګرد مجاهدین سره زهیر کړ چې ورا کارګر د ما کړی ده نو هغه د څه وجدي اشحته نه بیا دی ویل دي کده اسم الله قارستا ورته پام زبث د ترکیب دغه د ترجمه راوایم چې فیذا هغه وخت ذهب چې ولاړ شي الخوف او بیره ولاړ شي سل قضی زیریکم تاسې مؤمنانو په چا مو زیری به السنتین په دسی جبو حداد چې هغه تیری د جبل کغه چې ولک تر دا رقم ده اشحته په داس حال کې زیری چې دی بیا بخل کوون کیږي الخير پر خیر خیر سمراد دا مال دی دغه مال ته ځان جوړی په دغه کې دی بخل کی چې ګرد مومنان یو نش پر تای نه پرځو کیږي چې ما ته مومن په سیلا کښته پلان برخه کمیږي یا نه کمیږي چې ما ته برخه ورسیږ د اشحت دی بیا فهم دی د اشحت پر چا عدل خیر د خیر سمراد د غنیمت مال دی پر هغه باندې دی چې دی سراش او بخیل دی نو پر خیر باندې دی سراش او بخیل ودی سو چې ما په دغه د مومن زیری چې مثلا تا ته وخت زر رسیږي نو چې د ته برخه کښې خبره ته نه سو رسیږي نو خو د ګرد برخه څخه یو کمیش کنه کمیش دغه قدر تاوان ام در رسین نو دا خود دی معامله سوله د نبی علی السلام او د اصحاب سره چې جهاد ته ځي وای راس روډي اوخره پس ته پتا ولا ک سره ورسه او کچيري بیر رااله دوام سرګ ریډ راخیږي هغه جنگ ته دی ناراضه مگر نه لړ او دا رقم دی کبیر ولاړ له ختمه امن رالی بیا دا رقم چې بچلی له کتوره مسلمانان زیری د څه د پاره بیرته برخه پیدا کی چې معنا زه خو د جنگ د سره در سره د وخت څه در سره الله او از ما سره معامله وګور چې زه بیا څه ور سره کوم اولائک دا خلق چې دا غلا وې علم پر لرم چې دا معوق دی دا قائل دی دغه خبرو دغه کسان چې لم یؤمنو الله وې دا اسپی جنم دی ایمان نه دی راوړی دی ځان مؤمن مؤمن کوي د ځان مجاهد مجاهد کی په ځکه کې ایمان نشته دا اصل او زفه خبرې ملایک دغه کسان لم یؤمنو بی ایمان نه دی راوړي فاحبط الله فاحبط نو عبس حبتاک الله علی پاک اعمالهم عملون ددی نو چې ایمان نه راوړي چې ایمان نه یالت چې سړی ګر د منځه ولاړي نو خدای یو یزدن پیدا نه ورته کی ولی خو ایمان چې دی هغه ملاک الحسنات دی خبره فوس چې حسنات چې وزن درې چې الته ایمان ولري چې دا ځم په نن زمانه کې مشکل په دغه کې دی چې دا نو جوانان مشکل په دغه کې لري د ایمان اگر سره خلاص دی ایمان او د قران او د نبی علی السلام هغه تقدس نه دی ورماله نو سږی چې دی نسکی په هغه نه دی بند د نبی علی السلام تر درجه د جو بایدن درجه د پزین کې لوړه ده د یو بل رئیس جمهور درجه پر لوړه ده د نبی علی السلام دغه سیم ملنګ ورمال میږي چې معنا یو بزرګ رقم یې بوله دا قران کریم لکه د زیارت د برک چې په ځم سومږي نور قران ته د قانون پر کوم دی عقیده نه لري ولې دا غ سره سره ته پښتنه وکه خبره وکه چې دلته خدا قران دغه سوی د قانون چې دی دلته آئین پروت دی آئین درته یاد نو کوم دی ایمان نو دلته مالا پاک وی لم یؤمنو دا کسان ایمان نه لري چې د په ظاهر دی د جات خبرین کې به ما ولا که شرک فاحبط الله نو عبسكر الله پاک حبتا دغه توای چې برو ریلاس زنی وخت برباد شو فاحبط برباد کړي دي الله علی پاک اعمالهم عملون ددی دا عمل برباد ني المس حیثیت لري ني جهات حیثیت لري ني روجه حیثیت لري الله اذن ما عمل د سره دغه است وکانه ذلک علی الله یسیرا وكان دي ذلك دغا كار شدا د دګر د عملونه الا ور عباس کې دغه کار عل الله پر الله یسیر نسانه دي الا و ازما مخرم بیا سوخ نسنی ولې چر اوډان نسی چې سې شي د دې د دون المنزونه دغه سيزي ولا کې د چاپلار بوز خمخه بدل منزو بدلا ورکه د دې د جاد به دغه سيزي ولا کې د چاپلار بوز د بدلا ورکه الله دا ماته داسې اسانه دي ځکه د الله تعالی په مقابل کې هیڅ سیب طاقت نسې چې ودریږي نو الله د دګر د عملونه زدا سم عباس اچې لرسه زه پو اچې نسته ولی خو ایمان جواب نسته نو چی ایمان پا الله پاکزه در خبریم چی ایمان نسته تسسو بگروتون پر ما تیره پر الله نتیریش وکان دی ذالک داغ کار دا حبت کول دا عملو علا الله پر الله بانی سیرم بیخی اسان یحسبون الاحزاب لم یذهبو الله دا دی بلا بیر بیانی وی داغ احزاب خواجه الله پاک شکستور لرورکی چما راغه بادر علی سلی را له ملک راج بره جګونه چپس بخیمه سره وشکې په تراټس چې بره لوس پم کوي چې د مدینه خلک راګړ نه شپه د سره ملمی جون خپل بسره مړ کړو بره د میدان ډیر زغستله نو دا چې بلار تهغه منافقان چې و د دې ضرورت نه لیدل چې خبر علی چې بابا هغه و تشته د بلار ورسه میدان خالی ولر دینی خیمه سنه جګوره سشې لرسته ولیا ولاک ګسه دا دونه پوجنه ماتیږي دا اوس وس نه دی خلک امریکا اوسم چم لري چیر ما چیر ولای کړه چپلار ماته کې دغه رقم الله دې دی ګمان دغه رقم يحسبون دی ګمان کی الاحزاب پر دغه احزابونه ټوبه لم يذهبوا چې دی نه دی تلی یا ولاک وتر دغه د جیب چم لري دله تجي ول برت راځي الله و ان ياتي الاحزاب و ان ياتي كثير راس الاحزاب دغه د دی دلی د کفار دغه ناټوي يودو لو انهم بعدون یودو خوشوی دی لو کاشک انهم دی بعدون دی و تنک وای و سارات او دی ساکنین و سیدین که پیل عربی پا سارایان علاوه دا غدی خوب لار شکستی و خوری خوم ده دزرت نلویش بیا هم که بیل پرز احزاب بیر تر او گرزیر علاوه بیا دی جنگو لاکوی که جده زرد داغ خوش شده چه زکیش چه ده مدینیه چه کرده سوی وای ده مدینیه امن بالا خراب دیرو رزخ بلد زم د کډ باری چې سارات گزشت نو موږ نه خو محاصره او جنگ خودل ته کې دی فسارا کې خونه کې دی نو د ده علاوه دا خوښه ده چې د ولاړ سی ووز سارات الته د اوغه سارا د خلکو سره پاکردی کې واړی دغه د خوشی ده دغه نور اراده ملاوي زده شه و اول خزرته نه جوړی چې احزاب د تلې د لیوا ما خصي دي خو که احزاب راس دا پلا د لیلا په شنه ټینګی جوړ کې سارات کړه سوې د رقم وای و ان جاءتی کثیر راس الاحزاب احزاب دا د لیدو کفارو چې دا موږ شکست اوخره دی نه دی الله کبیر فرض به اگر او گرجیږي یو دو دی خوشوی کوم خبر لو کاش که انهم دی با دون دی و تون کی بادیت وای بادیه خو عربی کی دادشت وای نو با دون اغه خلک هیڅ معنی دشت و تون کی چې دی و تون کی وای و دشت او دی سکونت کوم کی فی العرب په اسره خلکو کی په کوچانو کی التوای برای نو څه کوله یسالون دی سوال کوله عن انبائکم د خبرو استاسی اده برای چې دوری وای نیم پشتنه کوله چې تا حال په مجنت څنګه دی چاوګټ ناس خو دوی په خیمو کې وای ته د بوینه کور او عیالو چې چې بچ به ګرځ خوندې وای خو مطلب چې ار څوک راته هغه ته به ول چې پر مدینه ته وڅالو نبی علی سلام وګټله معنا محمد وګټ کوغه وګټله دغه د اراده لري اسالون دوی سوال کولای الته په سارا کې چې ناس وای عن انبائ د خبرو سکم ساز چې اخبار به نه وي خبر نه لیکي از مش پیس چلانو دغه ست اله ته خو نه خبر نه چې ما په شو د څوک تیر دی د اوس غاسې پښتنه کوي چې مساله څنګه سو بیرته کاډه وارم کې نه ور الله وای ولو کان کچیر دی وای پی کوم فتاشک پر از کچ دی سارا ته کاډه نو سد لیدی ام لا م پتر چې د لیستا پر بغل جنگ ولا کړو کې ولو کان کدی وای پی کوم فتاشک ما قاتلو ام بدی جنگ نه وای کړی ما قاتلو دی بجنګ نه وای کړی الا قلیلا مگر نه به خلل بخیله جنو بیرت جنگ اغا دی چی مال پا اغا دوانیا تا دی راتلی جنگ خنو نکوا پاقت دا اغا رکم چی دا سرمیش که رکلی وی چی وی دا پی غور زن خلاص کری وی چی مجنانو کم یوازی ما دا پلار وطن خو مجنان خستا هم ونو لکه دا خالق نجی دا چی غیرت علا و تالا دا غسی ور پلچ کری دی دوغ نغیرت دی نلری وست طالب امریکا مات که دا نفس ناخلی و سرطوی چون افغانستان خو یوازی طالب دا پلار وطن نو خو جایدادون قستا جنو طالب خو چې دی واپس سره دی کتاب نو جیدات خوسته او خطاب امریکا بشي اخس خطاب د خپل معنی سره شړلای دی پاغه نه دی بند یا دا بل چه شړیم دی خواب دی چې یا دا ویل مات کی ویل دا رقم کړل الله پاک چې دی خو دی وای قلیل راځي قلیل مال د دغه کار د فارج سبب یې غور څوک ورنه کړ کدا اوس چې ما درته یاد کړ چې نو ستا خو مې نه ده لته ستا خو مرده لته ستا خو کور ده لته تا خو به اقل او قلیل یو څه شرکت کاوه نو دی وای چې دغه به څوک مخ راو نه ری برای ویل په بل ورځ زر نه رااله ما غرمه چې داسې را روان ما بل مزګر کستا په یی ویل ته زر رااله دغه قلیل قلیل راځي بل هغه دی چې کامیابی پېښه سوله چې غنیمت وشي کیږي په غنیمت کیم دی د احساد دغه د پاره پیدا کی چې مؤمن ته تاوان ورسی چې وای د برخه کم سي ماته برخه کشېږي نو علاوه کدلی دی در سره پات سي هم جنگ نکي کني اول خد زړه ارمان چی شي دی چې د کډ په لښته کې ولر سره ته وځي دغه ځای د خبرو معلومات کی چې خبرونه پر سره کم سو دغه د قران صراحت نستین عن انبائکم د خبرو څه ستاسو دی پښتنه وکي ولو کانو کثیر دی پی کوم په تیس کې ما قاتلو دی جنگ نکي الا قلیل مگر نه لږ لږ هغه نمونه د شمال هغه دوه کار دی په وکي دوه کار چې شو د پیغور ځان خلاصول او په غنیمت کې برخه حاصلول نو دا دغه منافقانو چې دا ایمان یې په زړه کې نسته الله هم ویل اولئک لم یؤمنو دغه کسان ایمان سره لري نه اعمال ټول عبس دي خو په سر کې چې موږ درس را شروع کواله او دغه معوقین چې نور خلک هم د جهاد ساتي او دغه نه پرېږدي او دغه قائلین ویون چې خپل روم ته چې راځه راځه دا په تانه کېرسه دا دونه طاقت وګور ستا په چکو یو ست په اخلي ولکه په وخت راوي دا ماته معلوم دي نو چې معلوم دي حکم څنګه پرو کې برل ایمان نه دی راوړي او که جنگ بیا هم پیښ شي اول خدای وسنه نیمانی چې وای کاپیران مات وای نه دی مات او بل د سره که مات سی ویني چې بیا راشنو برته جنگ کې ام جنگ نه کوي جنگ دی نه کوي دی وزه د باندې کده لې پاته سوم یو غړی کې ځان ښکاره کوي بل وخت نه کوي تر دغه ځای پر د احزاب په اړه سره چې د منافقانو کوم کردارونه ادا کړی و الله تعالی تر دغه ځای پورې مش ته بیان وکړي دا نور به بیا څه پر مخ باندې ګور واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.